úgy látszik, hogy a szánkózás után Magyar Péter is megragadta a lapátot. Itt ugye nyilván az üzenete mindkét politikusnak az, hogy nagyon is együtt rezdül minden hópihével, és ő maga is dolgozik ezen a dolgon. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az Innen és Túl 44. adásában, én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Itt a havazás az algoritmust picit így eltakarta, szóval egy algoritmust támogató kommentet küldjetek, léci, hogy ezt a hóleplet, ezt mindenképpen így letakarítsuk, hogy elérjünk másokhoz is, és ezen kívül pedig, hogyha még nem tettétek, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, és támogassátok két fős szerkesztőségünk munkáját egy szuper köszönet formájában, valamint csatlakozzatok az Agora közösségébe. És hát mi lehetne mai első témánk, mint hogy Havas Samu és Havas Szabiként, az Innen és Túl Havas Hendikjeiként most a hóhelyzetről, és annak egy picit a politikai vonatkozásáról beszélünk, de természetesen azért szótejtünk arról, hogy itt az elmúlt napokban az eléggé kemény politikai történések hogyan hatnak a magyar választásokra, így például a venezuelai elnöknek az elfogása, ugye az amerikai támadás Caracas ellen, ez hogyan hathat a magyar kampányra. Volt itt egy párhuzamos sajtótájékoztató, Orbán Viktor és Magyar Péter tartotta ezt hétfőn, és hát kiderült, hogy az a erősnek hitt védőpajzs, ami Magyarország fölött van, az mégsem létezik, erről is beszélni fogunk természetesen, illetve arról, hogy miért lettek a felvidéki magyarok ennyire a magyar kampánynak vagy a magyar közéletnek a fókuszában. Szóval végigmegyünk mindezeken a dolgokon, és nem hiányozhatnak állandó rovataink se, a heti Mi a fa, illetve a heti Súlyok sem, úgyhogy tartsatok velünk, és annyira jó érzés ilyenkor már, hogy egy szuper köszönömöt Kalapácstól kaptunk is, ezt szupermód köszönjük, illetve, ha jól láttam, akkor Julián Izák csatlakozott az Agórához, ezt pedig a leírásban megtaláljátok, hogy hogyan tudtok belépni az Agóra Facebook csoportra, ahol hát áttárgyaljuk előtte, utána a dolgokat, és reméljük majd minél többen lesztek, hogy élénk legyen ott a kommunikáció. Csapjunk is bele, mert a két hóemberünk jelentkezett nyilván a közösségi oldalaikon. Először Orbán Viktor fogta a kezébe a hólapátot, és nyilván ezzel jelezte, hogy a kormány és mindenki más fel van készülve arra, hogy itt az ország megáll, és Magyar Péter pedig tegnap este fent fel a Normafára egy éjszakai szánkózásra. Ugye a jobboldali vagy kormányközeli influencerek most épp azt a nótát fújják, hogy Magyar Péter egy copy-paste Orbán, és tették ki tegnap délután a különböző kontenteket, hogy ha Orbán Viktor egy lapáttal szerepel, akkor vajon Magyar Péter mikor ragad lapátot, és mikor utánozza. Na most hát amellett, hogy Magyar Péter ugye csalafintán kifogott rajtuk, itt azért érdemes azt megjegyezni, hogy az csak Magyar Péternek használ, hogyha őt copy-paste Orbánnak nevezik, mert az ő szempontjából, a pozicionálási érdeke szempontjából, hogyha azt mondják, hogy ő utánozza Orbánt, hogy ő is ugyanúgy csinál sajtótájékoztatót, ő is ugyanolyan képekkel, kontentekkel jelentkezik, azzal valójában indirekt módon egy szintre, egy pozícióba helyezik őt. És itt az egész készültségben az tök érdekes, hogy minden miniszter posztol, Lázár János például egy ilyen, és azért van bekarikázva ez a rész, és köszönjük, hogy az Agora csoportba küldtétek ezt a képet a Facebookon, mert picit úgy tűnik, mintha ez a hókotró autó hát Photoshoppal lenne ide szerkesztve az útra, itt a bekarikázott részen láthatjátok. Szóval mindenki azt akarja mutatni, hogy itt az ország fel van készülve, Lázár János szerzi a jó pontokat. Én nekem ez picit ilyen, vagy lehet, hogy béna, vagy csak nem tudom, nyilván ezt kell csinálni egy politikusnak, hogy itt jelzi, hogy itt jelen van, és felkészül, de ez, hogy így azért szerintem annyira nem nagy teljesítmény. Hát főleg, hogyha közlekedési miniszter az a politikus közben, többen írjátok, de Hande is, meg Csoki Ancsa is, hogy Magyar Péter épp képen előbb rakott ki egy olyan képet, ahol mégiscsak hólapátot ragadott és buszmegállót takarított. Hát akkor létrejött ez a copy-paste-telés, és úgy látszik, hogy a szánkózás után Magyar Péter is megragadta a lapátot. Itt ugye nyilván az üzenete mindkét politikusnak az, hogy nagyon is együtt rezdül minden hópihével, és ő maga is dolgozik ezen a dolgon. Hát az, hogy Lázár János ezt kiposztolta, hát az meglepő nyilván, hogy egy ilyen AI-nak tűnő hókotrógéppel készült fel, de abból a szempontból nem meglepő, hogy itt valójában a havazásnak mindig van egy olyan politikai vonatkozása, hogy megítélik az emberek azt, hogy az adott kormányzat az hogyan bánik el a hóval. Abból, hogy ez kampánytéma legyen, annak két feltétele van. Egyrészt, hogy az emberek azt lássák, hogy a kormány nem jól szerepel, nem jól reagál a hóhelyzetre, elakadások vannak és nem tesz meg mindent. A második feltétel pedig az, hogy elhiszik azt, hogy az ő ellenfele, ez esetben az ellenzéki Tiszapárt, az jobban kezelni ezt a hóhelyzetet. Hát ezt fogjuk meglátni itt a következő napokban, hogy egyrészt ez az iszonyatosan sok mennyiségű hó, amit évek óta, vagy évtizedek óta itt nem láttunk Budapesten, meg Magyarországon, az mennyire fogja megbénítani a közlekedést, a MÁV-ot, az autópályákat, és utána, hogy ebből Magyar Péter hogy tud politikai sikert, politikai előnyt kovácsolni, és azt érzékeltetni, hogy egy Tisza kormány esetén jobban működtetné ezt az egész katasztrófa védelmi rendszert. Mondjuk nekem itt az a hipotézisem, hogy annyira ugye ilyen sok párhuzamos valóságban létezünk meg ilyen echo chamberökben, hogy Karácsony Gergely az első havasnapon kiposztolja, hogy itt dolgozik mindenki, és nincs elakadás, és a buszok járnak mindenhol. Szent Király Alexandra pedig Facebook kommenteket posztol ki, meg egy-egy havas útról készült képet, tehát itt megképződik ez a két valóság, és nem lesz nagy átjárás szerintem. És természetesen a fideszesek úgy ítélik meg, hogy a lehető legjobb volt a hóval való szembenézés, és a hóeltakarítás, a tiszások majd keresik a hibákat, hogy ma, mit tudom én, a Lajos-Mizsai vonalon megint késett a vonat, de az lesz a fő kérdés, hogy összességében az marad-e meg a választóknak, hogy jól vizsgázott-e a kormány ebben a dologban, és a másik fő kérdés, hogy elhiszik-e, hogy lehetne ezt jobban csinálni, és mondjuk a Tisza jobban csinálta volna. Ez akkor marad, aztán utána nyilván ez is pár nap alatt elolvad, mint a hó, de nyilván most ezekben a napokban, a 2026 áprilisa szempontjából erre mennek rá a politikai vezetők. Amúgy te emlékszel olyanra, amikor, mert én nekem nem jut eszembe, hogy mikor volt utoljára ilyen nagy készültség, van valami? Egészen pontosan meg tudom mondani, hiszen 2013. március 15-én történt a legutóbbi ilyen nagy havazás. Erre lehet, hogy többen úgy emlékeznek, hogy elmaradtak a március 15-i ünnepségek, nem voltak rendezvények, és az autópályán több száz vagy több ezer autó rostokolt a hóban ragadva, és akkor küldte a belügyminisztérium azt a híres SMS-t, elnézést a nem szó szerint idézem, hogy nyugalom, mindenkin segítünk, ne hagyja el a járművét, de hogyha elfogyott a benzin, akkor hagyja el a járművét. Tehát, hogy így nagyjából üljön át egy másik járműbe. Mindezt ugye egy SMS-ben két ellentmondó üzenetet, vagy egy ellentmondó üzenetet sikerült hát a belügyminisztériumnak kommunikálni. Na például ez tipikusan egy példája annak, és ez a SMS egy emblematikus emlék arról, amikor a kormányzat szintjén, az államigazgatás szintjén valami fajta káosz van, hogy nem tudják ezt megfelelő módon kezelni. Ott a másik feltétel hiányzott. Tudnélik, hogy az akkor éppen egymással hát rivalizáló ellenzéki pártok nem tudták azt elhitetni, hogy ők bizony ezt jobban csinálják, mert hogy az ellenzéki oldalon is káosz volt annak idején. De ez az emlék, ez nyilvánvalóan megmaradt, és nyilvánvalóan akkor is a belügyminisztérium meg a katasztrófavédelem mindent megtett, hogy segítsen, de hát a nagy hó az akkor éppen az autópályát zárta el. Magyar Gábor azt írja, hogy az M1-es autópályán csak egy valóság van, Mészáros féle értelmetlen útépítés miatt ma is elesett, a kormány pedig elfelejtett kamionstoppot elrendelni, és az jutott eszembe, hogy kicsit ilyen Rádió 1-esek lehet, ilyen Rádió 1-es hangulat generálunk, hogy küldjétek be, mi van az utakon, és mi jelzünk mindenkinek. Egyébként olyan szempontból érdekes, hogy szerte az országból, meg a világból szerencsére élőben is követtek minket, úgyhogy míg itt a hóról beszélünk, nyugodtan írjátok meg, hogy nálatok mi a helyzet. Vagy van valami különlegesség, mert hát az a helyzet, hogy télen szokott esni a hó, és hogyha esik a hó, akkor az elzárja az utakat, de hát itt nyilván az a kérdés, és pont amit említett Magyar Gábor, hogy lehettek-e volna olyan intézkedések, amelyekkel enyhíthetőek-e ezek a közlekedési elakadások. Így van, és Paper Tiger már megalapozza a következő blokkját a műsornak, mivel megkerestük, hogy itt a hóesés közben ki volt a talán hatásosabb vagy hatékonyabb közszolga, aki a rend és a biztonságért küzdött, szóval hoztunk nektek három arcot, három politikus, és majd segítsetek dönteni, mert mi képtelenek vagyunk erre. Igen, keressük a hétnek, vagy az évnek, nem tudom, a hólapátolóját, vagy hóelhárítóját. Ugye ez egy ilyen havas szavazás lesz, amit Samunok előbb mondtam, hogy elnevezhetünk hóvótnak, és ilyen magyarosan akkor indul a hóvót, és három jelöltünk lesz, és olyannyira éles a verseny, hogy például kiszorult az, amikor Orbán Viktor hóálló Alexandrához sietett a Fidesznek a budapesti gyűlésére, mert hogy az első jelöltünk az Hankó Balázs miniszter, aki hát nem is influencer tevékenységgel szokta észrevétetni magát, de most ő rögtön hólapátot ragadott, és diákokkal elkezdte takarítani a havastájat. És ugye, mert a videóban elmondta, hogy ezekkel a diákokkal már az árvízvédelemben is dolgoztak együtt, tehát a diákok meg vannak dolgoztatva, és fel vannak készülve itt a valóságra. Ugye elindult itt egy olyasfajta ilyen kákán is csomót keresés, hogy jaj, a miniszter fiatalkorúakat dolgoztat, és így tovább, miközben ennél mi lehet nagyobb buli ennél, mint hogy akkor óra helyett havat lapátolunk, és a havas tájban mozgunk, tanítatunk. Szerintem többen vettek ezen részt, mint a mindennapos testnevelés órákon. Igen, amúgy itt a logóról az jut eszembe, hogy most már tényleg minden politikusnak van valami logója, tehát hogy kell egyszer egy ilyen nagy logó. Itt mondjuk ezen a brainstormingon az nem jutottak sokra. Hát ugye azért itt nem erőltették meg magukat, úgyhogy maradtak, hogy tegyünk egy piros-fehér zöldet oda a H betűbe, de hát végül is a lényeg az, hogy összejött ez a logó is. A második versenyzőnk nem más, mint Németh Balázs, aki a videóival sokszor magára vonja a figyelmet, ő azt mondta, hogy itt munka van, és nyilván tegnap be is jelentették, hogy ő lesz a Fidesz jelöltje az egyik választókerületben, és ő azt ígéri, hogy a nagy körúton kívül is itt az emberekért a Fidesz dolgozni fog és tenni fog. Munka. Fogunk még egy picit beszélni erről, hogy ez a nagy körúton kívüliség, ez nagyon is megjelent most a Fidesz kommunikációjában. Orbán Viktor is azt mondta, hogy hát itt a nagy körúton kívül több a Fidesznek a támogatója, egy nyilván Németh Balázs az most a 15. kerület jelöltjeként nyihol máshol is takaríthatná a havat, és hát munkaként rögtön még a harcosok órája felvétel előtt bejelentkezett. Szerinted ilyenkor amúgy nyilvánvalóan ez a videóért készül ez a tevékenység, de hogy ilyenkor meg végigcsinálják a politikusok a munkát, vagy így ott hagyják egy pár lapátolás után? Hát én azért nagy téteket nem tennék fel arra, hogy itt Németh Balázs ezt az utcát végig takarította volna, de én azt gondolom, hogy itt a politikusoknál hát nem is azt várhatjuk, hogy akkor maga Orbán Viktor tisztítja meg az egész utcát, vagy Magyar Péter a buszmegálló. Tehát ezek olyasfajta egyébként fontos influencer tevékenységek, amelyek azt hivatottak jelezni, hogy itt ha tehát hogy ne csak azt várjuk, hogy otthon a fotelban, a meleg teával ülve kommentelgessük, hogy hát már megint nem tudnak megbirkózni a hóval, hanem igazából mindenkinek van erre felelőssége és lehetősége maga körül a havat elhárítani. Na nézzük a harmadik jelöltet, és ez volt Paper Tigernek az üzenete is, olvastunk a gondolatában. Hát Radnai Márk, ő nem csak hogy havat vagy hólapátot ragadott, hanem beült ebbe a hókotró gépbe is, amelyre az engedélyt így hajnali 3-kor, nem tudom, hogy kapta meg, de lehet, hogy még ezt majd el fogjuk olvasni az Origónak a címoldalán. És hát ugye Radnai Márk megkezdte azt a fajta influencer tevékenységét itt az elmúlt hetekben, hogy ő nem is képekkel, hanem ilyen eléggé mozgalmasan összevágott videókkal kezdett el jelentkezni. Ugye volt egy olyan videó is, most nem mutatunk be, hogy ő heti 5 sportot fogadott meg az új évre, és kihívta egy muscle up versenyre az esztergomi diákokat, azaz, amikor úgy húzóckodik fel valaki, hogy kinyomja magát a csípője derek a fölé, az egy nehéz gyakorlat egyébként, Samu biztos tudja. És te tudsz muscle-upozni? Volt, hogy tudtam, most lehet, hogy nem tudnék. Jó, na, visszatérve erre, hogy Radnai már, mint látjuk, ő hókotróval áll neki. Szóval szavazzatok itt most a havas élményetek mellett a hóvót 3 jelöltje, tehát Hankó Balázs a diákokkal lapától, Németh Balázs önmagában munka felkiáltással lapától, vagy Radnai Márk hókotróval és megerősített tiszás különítménnyel. Nagyon extra, nem tudom, hogy lehet még itt a lécet feljebb rakni, hogy valaki bejön, nem tudom, mibe fog valaki beülni még ezek után. Lehet egy ilyen... Egy havas helikopter, húfúvógép, vagy bármi ilyesmi lehet. Úgyhogy igen. Egy olyan dolgot még a havas dologhoz hoztunk, amelyet igazából segítséget kérünk tőletek, hogy döntsük el. Látunk itt Kínából egy videót, hogy egy, ha jól emlékszem, 19 méter magas hóembert építettek itt darukkal, meg hát nem tudom hány száz embernek a bevetésével, és elkészül, mint látjuk, egy giga hóember, és Samuval igazából nem tudjuk eldönteni, hogy ez AI videó vagy valódi, mert a kínaiakból mind a kettőt kinézzük. Szóval... Ha nektek van tippetek, hogy egyrészt ránézésre, másrészt pedig, hát ha olvastatok valahol erről a giga hóemberről, akkor ezt írjátok már meg nekünk, mert egyrészt annyira tökéletes ez a hóember, hogy azt mondanám, hogy AI, de a kínaiakból kinézze. Igen, a kínai munkamorál az ilyen brutál. Megcsinálják. Amikor az így egy nap alatt betemetik a bármekkora lyukat, és a föld csúszamlás után mindent helyre adnak, szóval bőven benne van, és ebben az a, bocsak, hogy ebben szerintem az a nagyon durva, hogy most már tényleg azon a ponton mondjuk 2026 januárjában, hogy tényleg nem tudjuk eldönteni egyes videókról, hogy valóság-e vagy az AI, és nekem több, van már egy olyan videóm, ami anyukámmal pont beiglit készítünk, vagy promózunk, ahova nagyon sok, és főleg fiatal gyerekek oda kommentelték, hogy az AI-e vagy sem, mert nem tudják eldönteni. Hát nyilván AI volt. Persze. Hogy itt, amikor a beigli tettük, képzeljétek el, akkor mondjassam, hogy nyilván nincs beigli, de így csináljunk úgy, hogy mintha ennénk, és nagyon ízlene, és akkor majd ide AI-ozza ezeket a beigliket. Még itt a kínai hóember ez annyi gondolat, hogy hóembert tudnak építeni a kínaiak, a vonatokra lépcsőt nem biztos, hogy tudnak, mert ugye heti hír volt az, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon hát elfelejtettek szólni, hogy nem lesz lépcső a szerelvényeken, úgyhogy a keleti pályaudvarnál a peronokat majd át kell építeni, hogyha egyszer valaha elindul majd ez a egyébként igen hasznos vonat, akkor majd is tudjunk rá szállni. Kellemetlen. Na, azt mondjátok egyébként, hogy simán elhiszem a kínaiaktól, mondja 55-75-57, illetve Paper Tiger szerint sem AI ez a történet, és igen, hát ez lehet egy Snow Sculpture Festivalnak a része. Úgyhogy akkor higgyük el, hogy ez igaz volt, és Zsolt Tulézinak pedig szuper köszönjük azt, amit küldött az imént. Köszönjük szépen, és nem ígérem, de azért jó lenne itt egy innen is túl hóembert építeni, ami 20 méteres mondjuk, tehát nehogy már a kínaiak nagyobbat építsenek. Úristen, szerintem ezt meg kéne építenünk. Itt lehet olyan fogadalmat tenni, hogyha az agórában ezren leszünk, és hogyha ilyen ekkora hóesés lesz, akkor kimegyünk ezren, és építünk egy nagy hóembert. Jó. Ezt megígérhetjük. Emlékeztessetek majd erre. Abszolút erre a dologra. Hát az van, hogy Samuvalnak a következő témára egy olyan gondolatmenettel készültem, hogy ha emlékszel, akkor pénteken beszéltünk az újévi ételekről, ahol ugye Dúró Dóra lencséjével foglalkoztunk, és hát az látjuk, hogy pénteken Dúró és ma Dúró. Hú, erős. Erős felsajnző, de egyre jobban tetszik. Amúgy egyre jobban tetszik az innen is túl elején, hónapokkal ezelőtt még nagyon visszajogtam az ilyesfajta kommentektől, meg poénoktól, de most már megszeretetted velem, közben itt megjelent valamiben az élő, most már megszeretetted velem ezeket a vicceket. Így van, hát mi mással is foglalkozhatnánk, mint azzal, hogy szombaton hirtelen robbanások történtek Caracasban, és nagyon gyorsan kiderült, hogy mindez egy amerikai támadásnak a része. Trump ugyanis hát utasítást adott arra, hogy támadást indítson az Egyesült Államok Venezuela ellen, és el is fogták nagyon gyorsan Nicolás Maduro venezuelai elnököt, diktátort. Ugye itt már egészen visszanyúlik ez a történet arra, hogy tavaly az elnök választáson mindenféle független megfigyelők meg az ellenzék szerint így nagyjából 20%-ot kaphatott, de ezt kihozták 51%-ra, és hát azt is lehet tudni, hogy a venezuelai gazdasági teljesítmény az óriási lejtmenetben van, nagyon sokan vagy szenvednek az éhezéstől, vagy az elnyomástól, tehát egy szörnyű belpolitikai állapot volt. Itt viszont hát nem tudjuk másként ezt ugye elmondani, mint hogy a béke Nobel-díjról álmodó Donald Trump az végül is egy katonai támadást, egy béketámadást indított Venezuela ellen. És itt nyilván most ennek a belpolitikai vetületei lesznek nekünk érdekesek, de azért azt szerintem azt érdemes megjegyezni, hogy itt Amerika indoklása szerint Maduro egy ilyen nemzetközi drogkereskedő, aki Kolumbián keresztül kokaint meg fentanilt szállít Amerikába, és ez nyilván azért érdekes ez a fentanil, ezt muszáj megemlíteni, mivel ez egy olyan ópiát, ami biztos látjátok ezeket a videókat, meg képeket, hogy ilyen zombiként állnak Amerikában, általában a hajléktalanok, vagy hát bárki más, aki megszerzi ezt a nagyon olcsó származékot, és évente kb. 70 000 halnak meg ebben. Tehát, hogy ez egy ilyen olyan kázus belli, ami amerikai szemmel egy elfogadható magyarázat arra, hogy miért fogták el ezt az embert. És hát ugye ez egy, tehát ennek a támadásnak alapvetően kétfajta értelmezése lehet. Az egyik értelmezés az az, hogy itt van 2026-ban egy olyan diktátor, aki elnyomásban tartja a népét, ráadásul ez azért nem csak egy belpolitikai ügy, mert pont az említett drogszállítmányok miatt kárt okoz például az Egyesült Államokban, és ezt diplomáciai úton már nem lehetett rendezni, el kell takarítani. A másik értelmezése ennek, ami mégiscsak egy nemzetközi jogi értelmezés, hogy egy szuverén államnak az életébe beavatkozott egy másik állam, és nagyjából ez ugyanúgy párhuzamba állítható azzal, mint amikor Oroszország Ukrajnát megtámadja, vagy például, hogyha Kína megtámadná és magához csatolná Tájvánt, amire egyébként a kínai elnök tett is egy célzást az újévi beszédében. És akkor itt egy picit ilyen geopolitikai lábjegyzetet muszáj tennem, bár eléggé konteósnak hangozhat, hogy az első reakciók, nemzetközi reakciók erre az egész támadásra, az nagyjából a kötelező köröknek a fiókjába betehető. Tudnélik, hogy elítélte Kína, elítélte Oroszország, nyilván üdvözölte Izrael, meg üdvözölte néhány, azt hiszem Argentína, és aki ugye Trump szövetségese, de valójában az ilyen kötelező körökön túl Kína meg Oroszország semmifajta olyan akár diplomáciai, akár katonai válasz nem adott, ami azért feltételezhető lett volna, kivéve, hogyha előre tudnak erről a dologról. Úgyhogy, és akkor itt jön egy konteó, én azért nem tartom kizártnak, hogy amikor Trump itt az utóbbi hetekben Oroszországgal, Putyin elnökkel egyeztetett, vagy a kínai elnökkel egyeztetett volna, akkor jelezte azt, hogy ő amerikai érdekkörnek tekinti Venezuelát, ahol ő rendet fog tenni, és nem kizárt az, hogy egy olyasfajta megegyezés történt a világvezetői között, hogy akkor mindenki a saját érdekszférájában elrendezi ezt a dolgot. Ami már egy picit így Magyarországot vagy magyarokat minket érint, az az, hogy az EU-t, és főleg az EU-nak ezt a keletebbi részét, ahol mi is vagyunk, az végül is akkor kitekinti majd jogosan az saját érdekszférájának. Még annyit muszáj elsztoriznom, vagy ami számomra nagyon érdekes volt az akció kapcsán, ami elvileg ilyen tényleg pár perc alatt folytattak le az amerikai különleges erők, hogy van egy sorozat, talán a Netflixen elérhető, ami arról szól, hogy Osama Bin Ladent hogyan kapták el a különleges erők, ugye a 9-11-es támadások után hogyan keresték, ez egy nagyon jó dokumentumfilm, és elvileg ugyanez a különleges egység tervezte meg ezt az akciót, és felépítették azt a vélt, hát egy ilyen Maduro búvóhelyét, ahol az elnök bujkált feleségével együtt, és azon gyakorolták ezt az akciót, és a hírek szerint ezzel biztos mindenki találkozott, hogy álmában fogták el az elnököt, mielőtt még a búvóhelyre menekülhetett volna. Akciófilm. Hát egészen biztos vagyok benne, hogy a Netflixen majd egy-két éven belül lesz erről is egy dokumentumfilm, vagy egy fiction. Ja, és még egy sztori, hogy ezt a képet, amit láttok, ez egy valós kép, amit Donald Trump posztolt az elnökről, és egy Nike pulcsi látható az elnökön, és az érdekes, hogy ezek után pár órával az összes ilyen pulóver elfogyott a Nike boltjaiból. Hát gondolom előtte Trump elnök úr jól bevásárolt Nike részvényekből, úgyhogy ez nyilván emiatt is jól kapóra jöhetett neki. Köszönjük a szuper köszönömöket, ZK P6U-nak, olyan jó neveitek vannak, illetve hát Norvég koronát kaptunk most, olyat még eddig szerintem nem kaptunk, hogyha jól a nokot jól fejtem meg. Köszönjük Riellának, pláne azt, hogy néz minket, ha jól látom, akkor Norvégiából. Igen, és itt kaptam egy kis pontosítást, hogy Maduro Delta Force volt, és ez egy másik csapat, akkor elnézést annyiban pontosítok, hogy a módszer hasonló volt, és én a helikopteres csapatokról olvastam valamint, de köszönjük szépen a pontosítást. Na még ehhez az egészhez, és nyilván nem váltunk át itt innen és túl geopolitics-ba, hanem ugye a magyar belpolitika szempontjából vizsgáljuk meg ezt az egészet, és itt talán a legérdekesebb kérdés az, hogy kampánytéma lesz-e ez a történet, illetve hogy lesz-e bármilyen hatása 2026-os választásokra. És nekem volt erről egy gyors elemzésem, amit most ki is tudok fejteni egy picit bővebben, hogy valójában itt egy feltétele van annak, hogy ez egy éles belpolitikai ügy legyen, mégpedig az, hogy Orbán Viktor és Magyar Péter az más pozíciót, egymással ellentétes pozíciót foglaljon el az amerikai támadással kapcsolatban. Azaz leegyszerűsítve, hogyha az egyik egyetért, akkor a másiknak ott nem szabad egyetértenie. De épp azt láttuk itt az elmúlt napoknak a kommunikációjában, hogy Orbán Viktor nem megy szembe az egyik legfőbbnek hit szövetségesével, Donald Trumppal és a döntéseivel szemben, és Magyar Péter sem mondta azt, hogy ez egy nemzetközi jogsértés volt, amit elítél, hanem ő inkább arra helyezi a hangsúlyt, hogy akkor egyébként Szijjártó Péter mit parolázott Maduro elnökkel itt pár hónappal ezelőtt, és igazából azt a pozíciót, aki támadja Amerikát emiatt a szuverenitás sértés miatt, vagy beavatkozás miatt, azt meghagyják mondjuk szélső baloldaliaknak, vagy Schiffer Andrásnak, aki, ha jól láttam, ezzel kapcsolatban már valami tüntetést is akar szervezni. Tehát ebből következőleg nagy eséllyel maga ez az ügy nem lesz egy élénk magyar belpolitikai téma, az a része viszont nyilván továbbihető mindenkinek a saját politikai történetében, hogy Orbán Viktor evetett is célzást a sajtótájékoztatóján az új világrendről beszél, míg Magyar Péter pedig arról beszél, hogy mennyire kiszámíthatatlan, káoszos a magyar külpolitika, és ezen változtatni kell. Igen, és ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy, vagy ez volt már a keretezés a sajtótájékoztatón, hogy minden ilyen drogállamot, vagy narkó valamit, ezt légy írjátok meg, Kati, mert emlékeztek rá, valami ilyesmit mondott, hogy ezekkel le kell számolni, szóval most már megvan ez a narratíva, ami a Fidesz drog küzdelmébe is abszolút belefér, és tényleg ez lesz az izgalmas, hogy amikor itt beszéltél az erős, hát az ilyen nagy kutyákról a világpolitikában, hogy mit fog ezzel kezdeni az Európai Unió, mert azért Orbán Viktor azt ténylegesen már régóta mondja, hogy ennek a liberális világrendnek vége van, és nyilván Magyarország volt az egyetlen ország, ami a közös kiállást nem írta alá, és szembe ment az Európai Unió külpolitikájával újonnan, szóval hogy hogyan tudja ez az EU és ezek a régi elitek hogyan fogják tudni felvenni a versenyt ezekkel az országokkal, mert ha nem, akkor ez egy ilyen bajós jövőt fest fel. Hát igen, hogyha még egy geopolitikai megjegyzés lehet, akkor itt a fő kérdés az EU számára, hogy ő maga egy felosztott érdekszféra lesz-e, vagy meg tudja-e ezt csinálni a következő években, hogy az Európai Unió maga is egy olyan geopolitikai tényező legyen, amely egy saját érdekszférára igényt tarthat. Nyilván ehhez nagyon sok mindent át kell gondolni az EU-ban, meg az EU vezetésében is, és hát pont ez a széthúzás ez azért nem segíti ezt a dolgot. És hát akkor belpolitikai dolgokra. Ugyanis azért a kampányra való felkészülés is elkezdett pörögni, ugyanis kedden a budapesti Fidesz tartott egy gyűlést Orbán Viktor részvételével, ahol bemutatták a budapesti Fidesz jelölteket, és nem tudom az mennyire nyilvános információ, mert nem nagyon verték nagy dobra, hogy most szombaton lesz az a bizonyos nagy Fidesz kongresszus, amelyet novemberről elhalasztottak, és tudomásom szerint itt elnököt választanak, aki nyilván Orbán Viktor lesz 90 pluszos százalékkal, érdemes lesz nézni, kap-e ellenszavazatot, nyilván miniszterelnök jelöltnek is őt választják. Orbán Viktor azt mondta, hogy nincs más ötlet a Fideszben éppen, illetve megnevezi a Fidesz azt a 106 jelöltjét, amelyik majd felveszi a versenyt az áprilisi választásokon. Itt ugye a budapesti jelölteket már megismertük, és hogyha valaki így emlékezetből szeretné ezt a 16 jelöltet felsorolni, akkor azért van nehéz dolga, ugyanis két észrevételt rögtön tehetünk. Az egyik, hogy szinte teljesen lecserélték a jelölteket a 4 évvel ezelőttihez képest, és a másik, hogy olyan igazi, ismert nagyágyú, hát ez nem nagyon indul Budapesten. Ugye Németh Balázs lehet mondani, aki talán így országosan ismertebb, ő is ugye Fidesz frakció szóvivő, de igazából ezen a jelölti névsoron az látszik, hogy a Fidesz az beáraszta azt, hogy hát Budapesten, még ha Orbán Viktor azt is ígéri, hogy itt is van esélyük, azért nem nagyon számolnak ilyen erős győzelmekkel, meg mandátumokkal. Igen, ez azért jó, hogy mondod, mert Orbán Viktor úgy ment fel a színpadra, hogy bár itt az az érzület van, és a sajtóból is ez jön le, meg a közvéleménykutatásokból, bár ezt nem mondta, de hogy az az érzület van, hogy Budapestet elvesztették, de nem vesztették el, mert Karácsony Gergelyt annak a körúti egyharmadnak politizál, de a körúton kívül él a főváros nagy része, az a kétharmada, aki is volt ilyen kis kikacsintás is, szóval, hogy de hogy igen, ez meg egy jogos üzenet, hogy ha nincsenek nagy arcuk, akkor lehet, hogy itt elfogadta már, hogy le vannak osztva a lapok. Szombati Fidesz kongresszuson azt lesz érdemes majd figyelni, hogy országosan végül is hány helyen történik változás. Itt ugye az előzetes hírek, nyilatkozatok, kiszivárgó információk alapján úgy raktuk össze, hogy 40%-át a jelöltjeinek a Fidesz lecseréli, ami azért ahhoz képest egy jó nagy magas szám, hogy végül is itt egy kétharmados kormányzásról beszélünk, viszont a Fidesz ugye nem nagyon rejti most már azt véka alá, hogy egy belső megújulást le akar vezényelni ahhoz, hogy hát hatalomban tudjon maradni. Viszont ez ugye azt a helyzetet mégiscsak előállítja, hogy amit a Tiszának hátrányként szoktak felrúni, hogy itt teljesen új jelöltek vannak, meg ismeretlenek, meg zöldfülűek, valójában a Fidesz oldalán is nagyon sok választókerületben előáll az a helyzet, hogy eléggé mondjuk nem egy inkumbens módon, egy győzelmi pozícióból, vagy egy ismert pozícióból indul egy fideszes jelölt. És ugye azt se felejtsük el, hogy most már 18 helyett 16 választókerület van csak a régióban, Budapesten. Vagy Budapesten, ami azért szintén egy erős üzenet. Na menjünk tovább szerintem. Így van, ez a hét a politikai év indításával egy Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóval kezdődött, és Magyar Péter erre délután rákopipésztelt egy másik sajtótájékoztatót. Itt először egy olyan formai megjegyzést érdemes tenni, hogy valójában ugye Orbán Viktor, aki a kormányszóvivő, nemzetközi kormányszóvivő, vagy nemzetközi kommunikációs államtitkár Kovács Zoltánnal, meg Gulyás Gergellyel állt ki erre a sajtótájékoztatóra. Ők tényleg csak kellékei voltak, vagy színpadi kellékei voltak ennek a eseménynek, ugyanis Orbán Viktor válaszolt mindenre. Magyar Péter lemásolta ezt a hármas kiállást, viszont a Tanács Zoltánnal, meg Kármán Andrással úgy osztották meg a feladatokat, hogy Magyar Péter azokat a kérdéseket leosztotta nekik, ami az ő területükre vonatkozott. Tehát, hogy itt a formai megjelenés az hasonló volt, viszont Magyar azt akarta sugározni, hogy itt azért most már van egy csapatmunka, vagy egy szakmai felkészülési munka. Igen, és már nem tudom, hogy ez hanyadik év, amikor Orbán Viktor ilyen nemzetközi sajtótájékoztatóval kezdi az évet, és ez ilyen érdekes volt megfigyelni, és mondta az adás előtt egy ilyen érdekes teóriát arról, vagy véleményt arról, hogy mi az oka annak, hogy mikor válaszolt angolul, és mikor magyarul a kérdésekre. Szerintem ez tök izgi. Hát, ugye azt láttuk, hogy tehát maga a politikai célt nézzük meg. Orbán Viktor politikai célja az volt, hogy ő maga ezzel az eseménnyel elindítsa ezt a politikai évet, az ő nemzetközi szerepét ez jelezze, a nemzetközi újságírók beengedésével pedig az iránta való nemzetközi érdeklődést sugározza. Egymást váltották a magyar újságírók meg a magyar kormánymédia dolgozók, illetve nemzetközi újságírók kérdései, és azt lehetett látni, hogy olykor angolul válaszolt, de jellemzően magyarul, és akkor válaszolt angolul a Orbán Viktor, amikor egészen biztos akart abban lenni, hogy ezt nem fogják így magyarul bevágni tőle. Például emlékezetes módon, amikor megkérdezte tőle a BBC-nek a riportere, ezt mindjárt majd meg is nézzük, hogy mondja három jó tulajdonságot az ellenfeléről, Magyar Péterről, akkor ő angolul vágta rá azt, hogy he left the Fidesz, azaz, hogy ő elhagyta a Fideszt, és ez a jó tulajdonsága, és nagyon más nem is mondott erre. Ennek az az értelme, és ez zseniális, hogy egyébként Orbán Viktor ennyivel gyorsan tudott kapcsolni, hogy ha ő nem akar Magyar Péterről beszélni, akkor magyarul véletlenül se fog róla semmit mondani, mond angolul egy-két mondatot, és ezzel így el is intézi ezt az egészet. És itt azért izgi, hogy ezt behoztad, mert Magyar Péter sajtótájékoztatóján szintén megjelent ez az újságíró, és ott magyarul kérdezett, nem is értettem. Hát Nick Thorpe egy régi motoros, tehát hogy ő évtizedek óta itt él Magyarországon, innen is üdvözöljük őt, és tud magyarul ennyiben, de azzal, hogy az egy nemzetközi sajtótájékoztató volt, és nagyon sokan angolul kérdeztek, volt szinkrontolmács, azzal nyilvánvaló módon ő a saját anyanyelvén kérdezett. Nem tudom, de Magyar Péter nem nemzetközinek hirdette meg ezt a sajtótájékoztatót, és nem vagyok biztos benne, hogy a Tisza biztosított ott szinkrontolmást. Tehát lehet egy ilyen praktikus oka ennek az egésznek. De ugye ő erre, tehát kontrasztot mutatva, ő mondott három jó tulajdonságot arról, hogy mit gondol Orbán Viktorban, mint jó vezetői skill, vagy hogy amit ő a politikai életben letett az asztalra, az első kormányzás, meg azt, hogy ami szerintem egy jó vita téma lehet az ilyen régi ellenzékben, hogy Magyar Péter teljes válaszjelséggel beállt, vagy 80%-os válaszjelséggel amögé, hogy a kormány bevándorlás politikája az működik, és nyilván itt lecsapta a magas labdát, hogy addig, ameddig ki nem engedték azokat, akiket kiengedtek. Igen, érdemes még itt megnézni, tehát hogyha a politikai célokat megnézzük, akkor kinek hogyan teljesült ez a célja. Ugye Orbánnak ez a fajta célja, hogy beindítsa az évet, nemzetközi súlyt adjon ennek, és igazából minden olyan kérdésre válaszoljon, ami így levegőben van. Ez annyiban bejött, hogy hát kifogtak az újságírókon azzal, hogy mindenkinek egy kérdést engedélyeztek, és visszakérdezést pedig nem hagytak. Az újságírók valamiért bele is mentek ebbe a játékba, és így igazából egymást váltották. A sokszor nagyon lapos, nagyon sablonos kérdések, amelyre ő lapos, sablonos választ adott, vagyis Orbán lehozta ezt igazából biztonsági játékkal, kockázat nélkül. Az a politikai célja viszont nem teljesült Orbán Viktornak, hogy megnyerje ezt a napot, és egyedül vigye el ezt a sót, ugyanis Magyar Péter azzal, hogy délutánra egy ugyanilyen sajtótájékoztatót rászervezett, azzal, hogy Magyar Péter több olyan konkrétumot mondott a saját tájékoztatóján, amit nem tudtunk, hogy szakértői lesznek januárban, hogy programbemutató lesz januárban, hogy országos listája lesz februárban, hogy egy nyílt levelet ír Robert Ficónak. Tehát, hogy volt egy csomó olyan tartalom Magyar Péternél, amelyen Magyar Péter viszont elérte azt a politikai célját, hogy párosan, egymással, párhuzamosan értelmezzék az emberek az ő megnyilvánulásaikat. És az előző héten már elkezdtünk egy rovatot, ami a heti Mi a fa, amikor összeszedjük azokat a posztokat, Pócs Jánossal kezdtünk, összeszedjük azokat a posztokat és megnyilvánulásokat, amik még a mi fantáziánkat is felülmúlják, és hát így ezen a héten is találtunk ilyet. A heti Mi a fa következik, és azért itt említjük meg, mert engem azért leginkább Orbán Viktor sajtótájékoztatóján az a válasza lepett meg, ami a védőpajzsról szólt. Ugye itt emlékezhetünk, hogy amikor Washingtonról hazafelé jövet, ült a gépen, és láttuk előbb, hogy ácsorogva előadta, hogy jó reggelt Brüsszel, itt neki védőpajzsa van, ezt kapott Donald Trumptól. Majd Donald Trump egy interjúban elmondta, hogy igazából kérte, de nem adta meg számára. Majd 2 hónap sem telt el, és Orbán Viktor egy nemzetközi sajtótájékoztatón kerekperecsel ismeri, hogy igazából nem találtak olyan konstrukciót, ami Amerikának és Magyarországnak is megfelelt volna, és majd Szijjártó Péter dolgozik ezen a dolgon, vagyis nincsen ez a védőpajzs. Nem létezik ez a védőpajzs, és itt igazából megint egy olyan történetbe csúszunk bele, hogy azért, tehát hogy a védőpajzsnak megvan ugye az a kommunikációs ereje, hogy akkor, ha elhiszik az emberek, meg elhiszik a pénzügyi piacok, hogy van egy ilyen, akkor máshogy állnak a forinthoz, meg a magyar gazdasághoz, de az, hogy kiderült, hogy ez egyáltalán nincsen, és hogy akkor most mire is lenne szükség, ez egy teljes olyan politikai, hát nem tudom, káosz, amelyet én eddig nem nagyon szoktam meg, pláne kampányban a Fidesztől. Tehát itt magam sem tudom még azt a megfejteni egész pontosan, hogy Orbán Viktor miért mondta ezt ennyire magabiztosan, a miniszterek össze-vissza magyarázták ezt a dolgot, amikor tudta, hogy lesz egy olyan pont, ahol alig, ha nem le fog bukni, hogy ez nem igaz. És Paper Tiger azt írja, hogy vajon miért ismerte be, hogy Orbán Viktor nincsen védőpajzs, rászóltak az amcsik, vagy nem politikai hiba ez. Én fogalmam sincs, hogy miért. Hát itt azért kellett beismernie, mert hogy nincsen. Tehát hogy miután ezt elmondta Donald Trump, ez elég nehéz volt ebben a dologban mismásolni, de pont amiatt, hogy nem lehetett itt visszakérdezni, és a újabb és újabb kérdések azok teljesen más témát érintettek, így igazából nem vagyunk okosak ebben az ügyben, csak azt, hogy volt egy ilyen védőpajzsunk, ami 2 hónap alatt szerte foszlott, és hogy ez egyáltalán miért lett bejelentve, mi ennek a következménye, hát ezt egyelőre nem nagyon tudjuk megfejteni. És még volt egy olyan érdekes vetülete ennek a, vagy számomra érdekes vetülete ennek a két nemzetközi sajtótájékoztatónak, hogy itt az emberek felkapták a... Ezt csak leveszem ennek a hangját. Itt az emberek felkapták a fejüket annak hallatán, hogy az M1-en lejött egy teljesen normális riport arról, hogy Magyar Péter mit mondott és mit csinált ezen a sajtótájékoztatón, és számomra két érdekes dolog van az, hogy ez egy ennyire meglepetés számba megy az, hogy a közszolgálati televízió, a közszolgálatiság ernyője alatt működik. A másik pedig az, hogyha elfogadjuk azt, és elfogadjuk azt, hogy az M1 a Fidesz szócsöveként működik, akkor miért engedi meg a kormányzat, hogy egy ilyen anyag lemehessen ezen a televízión? Hát látszik, hogy a közszolgálati tévé sem mindig tudja, hogy mit csináljon. Itt ugye a médiához való hozzáállás az annyiban érdekes, hogy míg Orbán nem tett semmifajta megjegyzést még akkor sem, hogyha egy számára kellemetlen vagy csipkelődő kérdést kapott. Magyar Péter azt az utat választotta, hogy eléggé vehemensen támadta a sajtótájékoztatóján a kormányzati médiától érkezőket, ugye propagandistázta, de hogyha számára értelmetlen vagy nem releváns kérdést kapott, azt is teljesen nyíltan elmondta. És én kaptam erről több kérdést, hogy akkor ez megéri-e, ennek van-e politikai haszna, és hát azt látjuk, hogy van politikai haszna, mert Magyar Péter azzal, hogy rendszerváltást ígér, ezzel tudja sugározni, hogy itt bizony a média területén is ő rendszert akar váltani, és ő bizony azt az iskolát választja, hogy itt megmondja, hogyha adott esetben egy újságíró, vagy adott esetben egy kormányzati propagandista az vele kapcsolatban nem jól jár el. És ezt, hogy aki nyilván követi az elmúlt években, évtizedekben azt, hogy mi történik a médiában, azoknak tiszta ez a dolog, de hát akik csak tényleg ilyen egy-egy impulzust kapnak, azoknak nem tiszta, hogy például egy hírtévé az azért megy el egy ilyen tájékoztatóra, hogy egy kérdéssel zavarba hozza valahogy a Magyar Pétert, és utána egy olyan anyagot adnak le róla, ahol Magyar Pétert egy rossz színben tudja beállítani. Tehát, hogy ott egy politikai munka zajlik ezzel kapcsolatban, nem egy tájékoztatási munka, és Magyar Péter ezt nem mulaszt el egyetlen egy alkalmat se, hogy ezt bemutassa. Közben Rutírnak köszönjük a szuper köszönömet. Köszönjük, Rutír. És továbbra is, aki most néz minket, vagy aki utólag nézi az adást, annak köszönjük, hogyha feliratkozik a csatornára, és a további szuper köszönömöket is nagyon köszönjük. Még egy gondolat a párhuzamos tájékoztatókról, ugyanis a választást is érintették mind a két eseményen, és nagyon érdekes azt összevetni, hogy amikor Orbán Viktor a választási eredményről kérdést kapott, mit válaszolt, és Magyar Péter mit válaszolt. Magyar Péter nagyon tudatosan azt mondta, hogy a Fidesz győzni fog, neki nincs kétsége, hogy kormányozni fog, és az egész tájékoztatót ebből a pozícióból épít. A Tisza győzni fog. Akkor még egyszer elmondom, hogy mert ezt így bevágják majd jól meg a fomba. Tehát, hogy Magyar Péter azt kijelentette, és ő abból a pozícióból vezényelte le ezt a sajtótájékoztatót, hogy a Tisza győzni fog, ő fog kormányozni. Amikor Orbán Viktor kapott erről egy kérdést a tájékoztatóján, akkor beszélt megint a választásnak a misztikumáról, hogy hát az majd Súlyog Tamáson múlik, hogy mikor lesz, és az, hogy akkor, ha április 12-én lesz, akkor az emberek fejében mi alapján dől el, hogy mire x-elnek, az egy kiszámíthatatlan dolog. Tehát nagyon nagy kontraszt volt, hogy Orbán Viktor most nem azt válaszolta, hogy 80 választókerületben már most vezetünk, és győzni fogunk, nincs is kérdés ezzel kapcsolatban. És még a választásnál Norbertnek volt egy kérdése, hogy az utóbbi önkormányzati választáson is nagy fiatalitása volt a Fidesznek, és az bejötte nekik. Hát volt, ahol bejött a csere, de ugye az önkormányzati választásokon a fő problémája a Fidesznek azokkal a jelöltjeikkel, vagy azokkal a polgármestereikkel volt, akiket már nem nagyon viseltek el, vagy nem nagyon szerettek az adott településeken. Tehát, hogy ott a fiatalitásról így egységesen nem igazán lehet semmit kijelenteni. Itt pont azért én azt gondolom, hogy az önkormányzati választások tapasztalata alapján húznak most merészebbet az országgyűlési választásokon, mert hogy azt látták, hogyha olyan ismert, ám de nem biztos, tehát nem biztos, hogy már elismert jelölteket a Fidesz pályán hagy, akkor veszíteni fog, ezért próbálkozik újakkal. Magyar Péter pedig tovább hangol, és azért érdekes ez a kép, mert ezt ő osztotta meg a saját csatornáján. Nagyon vicces, hogy mennyi verzióban osztja meg Magyar Péter magát a saját csatornáján, de hogy a poszt lényegében arról szólt, hogy más európai országhoz hasonlóan ő Írországot említette, itt is nagyban készül a Fidesz különböző lejáratásokra, AI videókkal, más felvételekkel, ugye már Orbán Viktor is egyszer belengedte, hogy még van olyan felvétel a tarsolyukban, amit elő fognak venni, és ez azért némileg még azért szót ejtett arról is, hogy erre folyamatosan felhívja a figyelmet, ahogy az újévi beszédében is, hogy itt azért egy pucs kísérlet is lehet, hogy ott van az eszköztárban, szóval hogy erről mindenképp beszéljünk egy kicsit, mert ez egy ilyen nagyon veszélyes precedenst teremtene. Ugye itt egy nagyon tudatos keretezés zajlik Magyar Péter részéről, hogy a kampányban vannak ilyen pletykák már hetek, hónapok óta. Arra lehet készülni, hogy előkerülnek olyan felvételek, amelyek mondjuk Magyar Pétert vagy egyéb tiszás politikusokat kellemetlen, nehéz helyzetbe hoz. És igazából erre van az a politikusi reakció, hogy letagadja és AI-nak nevezi ezt az egészet, viszont hogy ez a válasz, ha igaz, ha nem ez a videó, termékeny talajra hújjon, és a tiszás szimpatizánsok amellett vegyenek, hogy ez egy mesterséges intelligenciával készített videó, ahhoz Magyar Péternek előre, mint láthatóan kell azt súlykolnia, hogy itt már azért készítenek róla felvételeket, itt azon dolgoznak a Fideszben már egy ideje, hogy ezt előállítsák. Tehát azért oszt meg ilyen felvételeket, amelyeken egyértelműen látszik, hogy mesterséges intelligencia, hogy utána, amikor megjelenik tényleg egy videó, akkor azt a hasonlóan a kínai jó emberhez ne tudjuk rögtön eldönteni, hogy AI vagy sem. Tehát itt ez zajlik. Az alkotmányos pucsnál egy hasonló a helyzet. Nem lehet tudni egész pontosan, hogy még a kétharmaddal a következő bő három hónapban mit kezd a Fidesz, de tisztán jogi szempontból van arra lehetősége a Fidesznek, hogy a választások előtti pénteken egy kétharmados változtatást tegyen. Sőt, tovább megyek, jogi szempontból a választások után egészen addig, amíg az új országgyűlés össze nem ül, akkor is még ez az országgyűlés mandátuma hatályos, ennek az országgyűlésnek van arra lehetősége, hogy akár kétharmados szabályokat meghozzon. És Magyar Péter itt előre készíti a népet, főképpen a saját táborát, hogy ezek ellen kell állni, hogy nem fogja hagyni. És hát ez a pletyka, amit bedobott a hétfői tájékoztatóján, hogy az Alkotmánybíróságon van egy olyan pletyka, hogy azon dolgoznak, hogy az elnöki rendszert hogyan alakítsák ki, az pontosan annak az előkészítése, hogy Magyar Péter erre azt tudja válaszolni rögtön, hogy ez egy alkotmányos pucs, ez egy alkotmányos visszaélés, szembefordulás az emberek akaratával. Tehát itt Magyar Péternek azt látjuk, hogy jelenleg ugye nincsen semmilyen közjogi lehetősége arra, hogy változtasson, hogy szembe menjen azzal, amit a Fidesz szeretne, ezért ő politikai eszközöket használ erre, így például azzal, hogy az ő narratívája, az ő keretezése alapján gondolkodjunk majd ezekről a dolgokról. És van még egy téma mindenképpen a heti súlyok előtt, az elmaradhatatlan előtt, hogy volt itt egy tüntetés a felvidéki magyarság jogvédelmének nyomán, ami nyilván a Benes dekrétumokról szól, erről már egy korábbi adásban beszéltünk, amire Magyar Péter a tüntetés előtt pár órával jelezte, hogy ő is meg fog állni ezen a tüntetésen, és a nézőtérről, vagyis hát a tömegből, tömegben jelezte, vagy tehát teljes hókotrás van a nálam is, a számban konkrétan, szóval hogy ezzel a szimpátiáját, az egyetértését, és ezzel ütötte tovább azt, hogy a Fidesznek valójában nem is fontosak a külhoni magyarok, mert ezekben az ügyekben látszik, hogy nem is állnak ki mellettük. Ugye ezt a szlovák kérdést két okból nyomja, tolja, élezi Magyar Péter. Az egyik az az, hogy Orbán Viktort azt zavarba tudja hozni ezzel a kérdéssel. Ugyanis nyilvánvaló módon az a szlovákiai törvény, hogy aki a Benes dekrétumokat vitatni merészeni kétségbe vonja, azt börtönbüntetést kaphat, ez a magyar kisebbség elleni eléggé egyértelmű támadás, és nyilvánvaló módon Orbán Viktornak, meg a lelkemén az összes fideszesnek az lenne erre a reakciója, hogy tiltakozzon ez ellen. Viszont mivel Orbán Viktornak az Európai Tanácsban egy főszövetségese Robert Fico szlovák kormányfő, ő nem akar nyíltan neki menni. Magyar Péter viszont belehelyezkedik abba a pozícióba, hogy de, támadjuk, menjünk neki ennek az egésznek, hogy Orbán Viktort így zavarba hozza ezzel a helyzettel, hogy ő is ezt mondaná, hogy hát ezt vonjátok vissza, de nem tudja mondani, mert azzal az európai érdekével menne szembe. És Magyar Péter emiatt ezt a dolgot fokozza, üti és nem ereszti. A másik ok, ami miatt Magyar Péter ezzel folyamatosan kampányol, az, hogy ő hát nyilván szavazatokat szeretne gyűjteni határon túlról is, meg szeretné szólítani ezeket a szavazókat, fideszes szavazókat picit elbizonytalanítani abban, hogy akkor itt most egész pontosan ki is védi jobban a határon túliak érdekeit, és Magyar Péter jól tudja, hogy a Tisza táborán sokkal inkább túlnyúlik az, aki egyetért azzal, hogy ne hagyjuk szó nélkül ezt a szlovákiai törvényt. És kim volt ezen a tüntetésen, jól írja Bálint Barna, kim volt még például Novák Előd is, Mi Hazánkos zászlóval volt is egy csoportkép a Novák Elődnek az oldalán, vagyis ez egy tipikusan olyan kérdés, amely túlnyúlik egy-egy pártnak, ez esetben a Tiszának a szavazótáborán, és Magyar Péternek pontosan az ilyen ügyek kellenek, ahol még meg tud újabb és újabb szavazókat szólítani. Itt a dilemma, és ezt jó, hogy említett, hogy csak pár órával előtte jelezte a részvételét. A dilemma Magyar Péter számára az volt, hogy ő azért azt a történetet is meséli, hogy ahol ő megjelenik, ott egyben nagyobb tömeg, egyben nagyobb érdeklődés van. Erre viszont nem szerveztek rá, az egyetemistáknak a tüntetése volt, és ezáltal, hogy nem szerveztek rá, így lényegében Magyar Péter azt a történetet nem tudja mesélni, hogy itt is ezrek, tízezrek, százezrek gyűlnek össze. Itt most sokkal fontosabb volt az, hogy felmutassa az ügy melletti kiállását. Számomra az lesz a egyik legérdekesebb most így a külhoni magyarokkal kapcsolatban, hogy nyilván, hogy mi, aki itt a belpolitikát folyamatosan követjük most meg, főleg az ellenzéki vagy a tiszás választók körében, akik követik a közvetet, most már egy olyan kép kialakul, hogy a külhoni magyarokhoz nem is olyan a Fidesz hozzáállása, mint amit ígért, vagy amit felépített az utóbbi másfél évtizedben, viszont az lesz az izgalmas, hogy ez mennyire mutatkozik meg majd 26-ban, hogyha összehasonlítjuk a 22-es és a 26-os számokat, hogy mennyi külhoni magyar ábrándult ki a Fideszből. Van Enikő, Kovács Enikőnek egy olyan kérdése, hogy fontos-e igazán a magyar kisebbség az itthon élőknek, vagy csak témának jó? Ez egy nagyon jó kérdés, és ugye a kiindulási pont az a bizonyos 2004-es népszavazás volt a kettős állampolgárságról, ahol azért azt láttuk, hogy a többség az úgy gondolja, hogy ezek a határon túli élők már nem a mi gondjaink, nem itt adóznak, ne kapjanak állampolgárságot, túl vagyunk már ezen, és éppen Orbán Viktornak a kormányzása és Magyar Péternek a megjelenése és ez a fajta politikája jelzi azt, hogy a centrum, a konszenzus az elmozdult azért abba az irányba, hogy igenis nemzetben gondolkodjunk, és Magyarország, az anyaország, ugye felelős a külhoni magyarokért, ugye már nem is a retorikában sem Orbán Viktor, sem Magyar Péter már nem is határon túliakról, hanem külhoni magyarokról beszél, jelezve a nincsenek is határok legalább a lelkünkben dolgot. Tehát valójában én azt gondolom, hogy ezt persze meg kell mérni, és ilyen vitákat nagyon is érdemes lenne józan módon lefolytatni, de minthogyha a nyilvánosságban a konszenzus elmozdult volna arra, hogy igenis Magyarországnak érdeke foglalkozni azzal, hogy mi történik Erdélyben, a Felvidéken vagy Kárpátalján. Hát tök érdekes, hogy azok az ellenzéki választók, akik ellenezték ezeket a különböző, vagy azt, hogy mi van a külhoni magyarokkal, vagy mi van a fociban, vagy több ilyen témát lehet mondani, azáltal, hogy Magyar Péter ezt ő szintén a saját zászlajára tette, vagy ő is foglalkozik ezekkel, úgy elfogadtatta az ellenzéke valójában, hogy ezek fontos témák, szóval itt nyilván Orbán Viktornak egy ilyen nagyon pici félmosoly lehet, hogy átvitte ezeket az üzeneteket. Ha úgy tetszik ez a történelmi győzelme, hogy igazából a Fidesz, a Tisza és a Mi Hazánk a nemzetpolitikai nagy kérdésekben egyetért, és valójában Dobrev Klára és a DK az egyedül, aki azt mondja, hogy aki nem itt adózik, azok nem a mi gondjaink, és a DK-nak, ha jól tudom, meg továbbra is az a Gyurcsányi programja megmaradt, hogy nem jár állampolgárság a határon túliaknak. Ez, hogyha történelmi szempontból nézzük, akkor Orbán Viktornak 20 év alatt sikerült ezt a dolgot, ezt a nemzetpolitikai dolgot átfordítania. Eljutottunk a heti súlyokig. Hát kicsit azt érzem, kicsit ilyen nosztalgia hangulatom van, hogy visszatértünk a hát nem is tudom, a mocsárba, hogy visszatértünk az ilyen csöndes, elcsendesült. Hát nem mocsár, hanem épp, hogy ez egy ilyen fenséges, csendes, meghitt content, amit kapunk az elnök úrtól. Sokkal jobb a megfogalmazásod, hiszen vízkereszt van Magyarországon, és urunk megjelenésére emlékezünk Súlyog Tamás oldalán. Igen, tehát megvolt az újévi beszéd Kapu Tiborral, és utána az elnök úr nem árasztott el minket, még csak részekkel sem egyébként ebből a beszédből, hanem a Szent Koronáról volt egy kép, meg a vízkeresztről volt egy víz és kereszt, tehát hogy gyakorlatilag lehet, hogy Súlyog Tamás egy olyan versenyt is indíthatna, hogy hogyan lehet a legközhelyesebb fotókat és kiírásokat tenni egy-egy héten. Tehát, hogy ebből a szempontból nézzük, hogyha összeülünk, és azt mondjuk, hogy itt most ezen a brainstormingon nem az a feladat, hogy kreatív van, alkossunk tartalmakat, hanem az, hogy a lehető legkevésbé kreatívabb legyen. Na, ezt a versenyt Súlyog Tamás megnyerni. Hogyha igaz az a feltételezésünk, hogy Súlyog Tamás stábjából, vagy maga a köztársasági elnök néha nézi az Innen és Túlt, és hát megértem, hogyha itt tennék, akkor én picit várom vissza azért a kosarazáshoz hasonlóan most esetleg egy szánkózós, vagy hógolyócsatázós videót, tehát nagyon szívesen várjuk ezeket a tartalmakat. Vagy Súlyog Tamás is hólapátot ragadhatna, és ezzel be is kereteztük ennek az adásnak a szerkezetét. Ugyanis végére értünk a mai adásunknak, és köszönjük szépen, hogy ennyien velünk tartottatok, a sok szuper köszönömöt szintén nagyon megköszönjük tőletek, és hát nyilván mindenki vigyázzon magára ebben az időben és ebben a hóhelyzetben. Jövő héten találkozunk, sziasztok! Sziasztok!